Tak, nowy element lirycznej opowieści. Dwa HWD, teraz waszą głowę pieści i mieści w sobie zagadki, tajemnice. Hip-hop co dzień, gdy wychodzę na ulicę i widzę i piszę, o mieście tu mowa. Bydgoszcz się wie, jak zielony towar. Dziś wystartował z mocą wystrzału. Hip-hop wam daje na nielegalu. Podkład na CD z siłą podziemia. Rozchodzi się jak epidemia. Żadne marzenia o wielkim sukcesie. Liczy się prawda w tym interesie. Chodzisz po lesie, ja po ulicach. Takie działanie kreatywnie podsyca. Może zachwyca czy miska gadka. Jestem na foni, czy to zagadka. Nie lada gratka, jednak a przecie. Siła jedności, wszyscy w komplecie. W Bydgoszcz powiecie, reprezentacja. Gloszard szary, hip-hopu nacja. Zawsze owacja, gdy już na scenie. Raport kolejny, kolejne wrażenie. Nowe zespoły tworzą koneksje. Wspólne nagrania, a potem refleksje. Jakieś selekcje, owszem i spory. Każda mieścina ma te walory. Różne są tory postępowania. Każdy ma coś do zaprezentowania. Słów nagłaśniania, dziś przekaz w eterze. Hip-hop rodzina, tak ja tu przy sterze. Merymy świeży jak farba na ścianie. Kartka, długopis i rym na śniadanie. Wierne oddanie ku wartościom znanym. Przyjaźń i pokój, im jestem oddany. Nigdy schowany, ja na straży rapu. C do Z, tak mowę właśnie ma tu. Swym odsunięciem dopisze się do składu bydgoski hip-hop i nie ma gadu-gadu. Dla ciebie bez ładu są słowa elity. Jedność i siła, ja rymem okryty. W rymie też syty, ja mam satysfakcję. Rym na śniadanie, obiad i kolację. BDG stację, dziś pozdrawiam szczerze. Chciałoby się rzec, chłopaki, ja w to wierzę. Słowem uderzę, bo ambicji wiele. Zawsze to wiem, a ze mną przyjaciele. Wokół nas ziele i uśmiechnięte twarze. Pozytywna akcja, hip-hop pokaże. Nikogo nie obrażę, rozumiesz te zwroty. Kolejny raz poleciały już za płoty. Koty, dzisiaj nie mam ochoty na wysokie loty, ale co, jedziemy. Stacja PHP, ludzi wieziemy. W Podziemiu żyjemy i tam nagrywamy. Kolejne projekty i pomysły mamy. Pytasz, czy poddamy się magii biznesu. Stary, zapomnij tu tego adresu. Dresu, ty masz problem z odzieniem. Trzy czy cztery paski, ja tego nie wiem. I nie jestem pewien o intencje twoje. Dla ciebie pała, zadyma i boje. Ty się nie liczysz, dla nas odpadasz. Powiedz, ile razy na dno ty spadasz. Ciągle opowiadasz te same brednie. Słowa nie przytoczę, to nieodpowiednie. Może i potrzebne są ci przemoce. Odejdź ode mnie, ja w pokoju kroczę. Nigdy nie zboczę z dobrego szlaku. Zawsze na prostej odstawię cię brachu. Teraz bez strachu, myślę ja szczerze. Robię to dla siebie, choć wysoko mierzę. Zawsze w eterze, do końca światu. Dwa HWD oraz na scenie ja tu. Dwa HWD jak życiowa pasja.